sallallahu alayhi wasallam la fagal ma adu sangal lolou nak comme ni nga xamné non lok imam as-subuki rahimahullah ibn hajar rahimahumi an-nabhani ak ñeneen ñu mel ni ñom rahmatullah al-jami' ak imam al-alusi ñom d'accord nañ ci ne ah ci jëk wax ne lolou daganul moy ibn taymiyah rahimahullah moy ki jëk wax ba l'islam amé ba l'islam xewé ba ba jamono ibn taymiyah kenn musul wona wax ne daganul ibn taymiyah moy jëk wax ne lolou daganul té li yémi moy lég lég ñu gis ci téré mi muy wax ne dagan na manam mom ci bopom bir mi togul ci bop manam mom ci bopom ak dagana mom ñaka dagana manam togul ci bop bi manam wala dogu ci parce que lég lég mu ne dagan na lég lég mu ne daganul hatta muhammad ibn abdul wahhab lég lég mu ne dagan lég lég mu rahmatullah alayh lég lég mu ne dagan lég lég mu ne daganul xam nga yoy wa mais dal ala kulli hal lu munti xew moy seen ay topé jamono ji mom han ñom nenañ dagalu ngay taxaw di ñaan yalla may la ci barke yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bu boba nak tontu bi lenn rek la moy hadith usman ibn hanif radiyallahu ta'ala anhu wala astaghfirullah ibn mas'ud non ibn hanif ibn hanif la radiyallahu anhu bi nek ci sunan at-tirmidhi hadith bobu moy tektal bi gëna mag bi wone lolu dagal na te moy ben sulma xamou djugo mo ñewul ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam man fim tollu manam dama bëgg nga ñaanal ma sama sulma xade yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko legi demal nga japp bo jappo mu ne ko mu no dani ko muñul so muñe ba yawmal qiyamah ñaar yoy mo possible mo so muñe ba yawmal qiyamah ah bu ko defé sama borom subhanahu wa ta'ala da la duggal aljana sino bo bugul muñ tamit man dana la ñaanal mu ne ko wa demal mu ne ko xolal xam nga lu ko dani ko demal sa keur nga japp bo japp nga julli ñaar raka après nga wax ni allahumma inni as'aluka bi haqqi nabiyyika muhammad nabiyyi rahmati dan ya muhammad inni as inni atashaffa'u ilayka ha an taqdi li hajati kaza wa kaza wala di tub sahal yalla ma ngi lay ñaan ma ngi lay ñaan ma atawassalu ilayka ma ngi jaare ci yow ma ngi lay jotliko wa tashaffa'u ilayka te ma ngi lay sako ramo bin nabiyyika ci yenen bi tuddu muhammad sallallahu alayhi wasallam di nabi rahmatu yenenti jeurmu def manam ay riwaya yu bari la nak ñaan gogo wala wa après mu ne ya muhammad yow muhammad kat ma ngi jaare ci yow di ñaan yalla di la ramlo sa borom subhanahu wa ta'ala ngir nga fajal ma aaju sangam ak sangam koku manam ngir sa borom fajal ma aaju sangam ak sangam wa mu ne bu ko defé nga tuddu sa aaju usman radiyallahu anhu neena man neena ñaan gogo da ko don jangale sa sulu bo parane nak ñaan bi yentou sallallahu alayhi wasallam dañ parce que dañ musuñu lolu kiyman la kéro parce que waji ci sa fiñu tok le delu ci ati betum neena ñu ne ko est-ce que dañ koy ñun ñepp koy def mu ne waaw aaju bo lan am def leen ko lolu donc day wone ni manam ahad day lolu day tekkel daganu tawassul Wa ha après inshallah wa dono c'est que dañ ap après inshallah légui si amna yenen yo xamanteni tamit da koy tekta la lu demé neké hadith bi nek ci mustadrak hakim bu ibn abbas radhiyallahu anhu nam wirul ci moko fat maram marfuan mais moko fan wirna te bo deme ci sunna bayhaqi fofu riwaya bafa nek wirna moy ibn abbas radhiyallahu ta'ala dana yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wone yalla bimu binde mo adam alayhi salatu wassalam manam da lama asna ba as adam la wax bi adam defe bakkar manam bimu lekke garab biñ ko terewon neena dafa ñaan yalla ne ko allahumma inni as'aluka bi haqqi muhammad an taghfira li mune yalla ma ngi lay ñaan ci barke muhammad sallallahu alayhi wasallam ngi jigeel mune ko lan mo lutax nga bëgg ma jigeel lan mune ko man muhammad wa ma muhammad lan moy muhammad kan moy muhammad mune ko yalla bi mu bindé dama yékkiti sama bop xol ci kawarax gis ñu bind ci sa tour nga bind ci la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma xamni sa tour do ko lekkele luddul touru ki nga xamantene mom nga gëna bëgg ci sa mindeef mune ko waaw ya adam innahu la akhiru nabiyyin min zurriyyatika walaw la muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtu shay'an yow adam kok mom moy yenen bi nga xamanteni mom moy mujju ci sa njabot lay bok moy ci mujju la muneko gis nga ko budul won muhammad budul won muhammad bobu duma la bind te duma bind dara sallallahu alaihi wasallam lolu day tektel bok na ci tektel yi gëna mag yi woné na tawassul gogu dagal benen bi moy hadithu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu moy biñu nekké ci te kiba baaw naan ba wa muné manam muné Abbas radhiyallahu anhu nandal nañu nandal Abbas radhiyallahu anhu lako Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu muné kon stesku manam baw nanal ni wala manam baw nanal ni pour yalla nandal bim ko waxe muné ko parce que yow yaay suñu muné daf ni kunna natawassalu bin nabiy sallallahu alayhi wasallam wal an natawassalu bi ammi nabiy sallallahu alayhi wasallam ñun bu ñëk ba yenente bi lañ dan wax mom lañ dan def tawassul ci mom légui dañuy def tawassul ci ndijay yenente bi sallallahu alayhi wasallam légi nak wahabi bi nak ñom khalis bobu buñ ko jëlé ñom dañ né loolu limuy tektalé moy ñaan gogou tawassul gogou moy rek nga sakku ci mom ñaan loolu rek lay tek ñom dañ ni moy nga sakku ci mom ñaan voilà ñom porte mbindi parce que dañ ni le fekké yeen salama dundatul moy mo né kon bu duñ def tawassul ci mom légui nañ def tawassul ci ndijaay légui su ko défé té loolu sik nekkul ci né loolu amul demiwut non la preuve moy su fekkonté né lolu kessé la kon danan ko Abbas radhiyallahu anhu danan ko kon Abbas kat yow ñaanal ñu mu jé mais lan motax mu utiliser batum bi jé ki wu yénenté bi sallallahu alayhi wasallam bi jay yénenté bi sallallahu alayhi wasallam benen bi moy sayyidna Umar radhiyallahu anhu dafa bëggona wané dafa am ñaari mbir yu am solo manam ñu xotal masala parce que de toute façon yenen hadith yi ñu jota jall wané na né mën na né mais ñu xotal masala bi dañuy wané dañ muhaqqiquna yi dañoo wax lu am solo fofu ñu né Seyna Omar radhiyallahu ta'ala dafa bëggono wané ni du ci yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam kessé mom lañu def taf tawass dagal na def ci keneen loolu ben la ñaaré lu mbir bi mu fa bëggono def moy dafa xamné tay bu ñaanon ci barke yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam te tawul bo faré tawul kon ñi nga xamantene seen ñoom seen gëm yalla dafa wo yef dañuy commencé douté dañuy commencé douté mu daal di utiliser ko xamné mom bu tawul garawul manam du yak dara waaw xam nga té loolu lu mata bayyi xel la waaw légui ak yeneen bokku na ci moy hadith bi nga xamantene mi ngi ci Musnad Abu Ya'la ak Tabarani ak ñeneen ci hadith bo xamantene hadith bu wër la nga xamantene ya subhanallah khala abu ashaq al-huwayni manam talib al-albani hatta al-albani sax malikud dar parce que mom mo en fait sayyidna Omar radiyallahu anhu jamono affaire bi dafa tawul yaangi deg neena mu jël ben way bo xamantene mom lañu wax manam mom mo doon garder mom mo don garder khabru ba yannati bi sallallahu alayhi wasallam mom nak la fa jëlone nak tek ko fa mom mo nekkon tamit ki garder souvent keur sey ki moy garder souvent keur sayyidna Omar radhiyallahu anhu mais nak par contre koku tuddiñu turum ci tallale hadith bi mais koku mom la Bilal ibn nan la tuddati benen Bilal du bokk rek ibn Rabah kenen la fatina tur mais dal ci sahaba yi la radallahu mom mo dem ni ay aisha radallahu anha tawul vraiment muneko nak xam nga lu ko wax daliko demal ci malikud da mu ubil le fi qabru yu nek mu ubil ko mu dug ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam ya rasulullah isqi li qawmika fa innahum halaku yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam nandalal sa xeer yu wax ñay bimu teudde nak malikud dar ci bopam mo gënt ñu ne da waxal sey mu yenenbi sallallahu ne ko waxal sey na Omar radhiyallahu anhu ne ko nañu mbaraat bu baax ki bi sama kaw a fin masul parce que sinon manam ndax taw bu for day waja wacc legui nak gaay nak ne malikud dar ñu ne malikud dar bobu kenn xamuko majhul la kon hadith bi yoon te li yewi moy malikud dar bobu ku ñu xam la ndax bo dem ci al isabah fi tamyiz sahaba al hafiz ibn hajar rahimahullah inna tarjuma bamu leral ko ba pare wax ne siqala ku woor la te doyon na ci ñu xamne siqala ku woor la moy sayyidna umar radhiyallahu anhu bidul kenn nan ko del garde sama keur bi andel garde khabru yenenti sallallahu alayhi wasallam lu dul ku woor sayyidna umar deut ko def hein radhiyallahu mais yoy yep dañ ko def ngir taglis ngir neexul nax nit ñi bëgg leena won ne le ñom atté yoy nga xamantene seen waxu chaahar yoy naan len tawassul dagalul ñom loolu lañ bëgg hein di wone nit ñi te li gëna yim moy serignum al albani da ko neena hadith bu wër na ya subhanallah neena mal kudar ku wër la serignum manam abu ishaq al khuwaini serignum moy al albani même rahimahullah wala neena mal kudar mu ku wër albani neena mal kudar ku wër wa kon talib mu ko don do wa abu ishaq al khuwaini wa si si pourtant ko si wul abu ishaq al khuwaini ci sa talib mi ko si jamono ji lo bok sax wa mo sax mo bol ben ala kul hal ak yenen yo xamantene day wone ni yoyu lolou dagan na wa hatta mu def fof benen affaire benen leunt moy di wote gi par exemple ne yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam maynu nangam wala ñi ngi lay ñaan nangam legi ñi ngi lay ñaan nangam bobu nak fenn rek lay dagane fenn kesso lay dagane te loolu mata baye xel la moy ki koy wax japp ci xolam ne yalla moy maye sauf que bo ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam maynu nangam limi tek moy waxal sa borom mu defal ñu nangam mais loolu nak motax ëpp ne wax ci kanamu awami manam ñi nga xamne janguñu parce que ñi jangul ñom bo waxé lool liñ ci déggé rek moy sens premier wu mom bi ñom sens premier bi lañuy dégg lo tax ëpp ne wax lool wa lo tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon waja ndaw soos ne bimi ndaw sa mo demone ci ciitam ba bam ciit bam demone ndaw say way mo di geewon ba nano fi na nabiyun ya allah ma fi ghadin mu ne ko dedet makil te nga wax li ngay wax yeug say wax te nga no wala mu nan ñun amna yenen ci bu nekk ci ñun bo xamne xamna li xew ëlëk xam nga yenen ci sallallahu alayhi wasallam bari na lu mu xam luy ci li xew ëlëk parce que tok na nekk li xew ba yowal qiyamah mais pourtant daf ni ko na nopi parce que lan parce que yoy buntu bob waru ñu ko ubbi wa te bokku na ci li gëna wone ni tawassul dagal na moy li hadith bi ne ci sahihul bukhari yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam biñu baaw naane benn bes ba ndox ma wacc mune ndeysan abu talib de tay su fi nekkon han dina bet ndax waxam di dana gëna nekk deug yenenbi bi wax ko sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko lan moy ñu ne ko xana li nga bëgg wax moy bobu bu nane wa abyadu yustaqal ghamamu bi wajhihi thimalul yatama thimalul yatama asmatun lil aranili wa abyadu yustaqal ghamamu bi wajhihi thimalul yatama asmatun lil aranili wa ndax boba ñom bañ ñeké goné mom fekk xalé la won dañ doon baaw naan biñuy baaw naan mu génné ko xamni yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que dafa yag xamni yenenbi ni tubarké la sallallahu alayhi wasallam mu jël ko jël baramam bi gis video bi ki astaghfirullah niiri mu jël baram bi di joxon ci niiri bu joxone niiri rek dajana xëc Allahu dajana niir be xëc aba affaire bi dajoro sen kaw muy nek niir yu wari affaire bi taw wacc Allah akbar wa motax ci way wam ko way nak mune wa abyadul ku wex talangi ni nga xamne lepp mo wex sallallahu alayhi wasallam moy blanc comme du neige yustasqa dañi nandulu al ghamam niri bi wajhihi ci jëmum ji rek jëmum ju tenni rek lañuy utiliser ni li ñoy nandalu voilà voilà mune simalul yatama ki moy ki nga xamne day fompu rangoñu ndirmi ba para esmatul wir way la lil aramili ñeel tiagay manam ni nga xamantene seen jëkkeur dañu genn aduna moy nan lañ koy veuve yi wa mom moy seen wir way ndirmi moy moy ñi nga xam mom moy ki nga xamne moy fomp seen rango sallallahu alaihi wasallam bu fekkontene par exemple tawassul fofu dafa haram est ce que kontone dina wax ni bu fi abou talib nekkon dina contane wala waxam de dana ko gëna wax ak yenen ak yenen yo xamantene daf koy wone manam lo xamantene day rendu une bonne fois pour toute wax manam une tem ya par contre nak nañ def attention amma hadith bi nga xamantene moy wax tawassalu bi jahi fa inna jahi andala hadith mo wëru tawassalu bi jahi wër mo de len def tawassul ci sama daraja parce que sama daraja fa yalla da mag hadith mo wëru wa motax am munuñu ko jëfëndiko ala kul xal li nga xamantene mo wër doyna seuk pour mëna tontu ñi nga xamantene ñom ñoy wax seen manam waxu taxar yoy yalla nañu yalla sam dedit loolu ragal na hadith bi mo wëru mais nak il faut manam boy tektalo da ngay tektalo ci lo xamne wër na voilà manam chaise dang koy défar ba paré do ci tok parce que so ci togué fekk dajugulu ko voilà donc lolu beurina yo xamantene day wone ni tawassul dal dagal na ala kulli hal wa ala kulli hal wa c'est que nak te benen bi moy bu fekkete ne meun nga def tawassul ci sa jëf man bu may def tawassul ci yenen tibi sallalahu alayhi wasallam lan la def tawassul ci lan motax di manam japp bima japp ne par exemple suma djuf sangam mën na ci ñaan yalla ñom buñ daga d'accordé lool dañ nan nañ def tiyaf manam suma djuf sangam buma ko utiliser ne dama koy utiliser pour jaamu yalla sans borom subhanahu na ñaan yalla sans borom subhanahu wa ta'ala légui tay imaginer suma djuf joy bu utiliser ko mané motax ma def tawassul ci djuf joy ba tan borom dima nangul ma japp ni li daga na est ce que geulul yey mané yenen ti bi nga xamna sallallahu alayhi wasallam mom maqamu nubuwam mo upp doole mbolam sama jëf yi ma ñaan yalla ci barké ko lool est ce que lool gëntey nit ku bax ki nga xamantene man xamena ko bax ak ak xelate go xamantene man leer na mané man aguma fo wala bok yaakaaru bu ko tan bok ma ñaan ci barké est ce que geulul kamay ñaan sama jëf jëf yi def ciet hmm manam loolu yëpp day tektale manam ci anam gu leer ne loolu dagal na yalla nañu yalla sam donc loolu manam ci kaw loolu wote gogu tamit bokku na ci li wone ne wote gogu dagal na moy hadith bi nekk ci sax yi batay moy bi ki genné aduna bi yantou sallallahu alayhi wasallam genné aduna ki Fatima radhiyallahu anha lim waxo Fatima dani yantou bi sallallahu alayhi wasallam dani nako la ko waxe sa way moy bim don wax rek ya abatahu man de ya abatahu yu bari yoy non eh way yo sama bay nangam waaw diko wax di ñaan ak tamit sayyidna umar radhiyallahu anhu lim doon wax nan yow yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yow de yow la yalla jikko tuddu fek yow la mujjé yoni bim nan inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuh wa nabiyina min ba'dih yow yenenti bi sallallahu alayhi wasallam te fo fek nako mu genn aduna bokku na ci likoy gëna woné moy sayyidna abubakar radhiyallahu anhu lu mu def dafa ñew niko tibta fi ha fi hale fi haleka haleka waaw ci sa ñaari xali moy bi ngay dund ak bi ngay genn ak lu yep yow ko sel da la tey lool nan lañ ko meuna waxe ko xamantene yoy yi day tektale ne wo wax ko man dagarna rawati na ne mom neena moko wax de sallallahu alaihi wasallam so len ma julle so len ma nuyo bisu aljuma dama koy deggal sama bop makoy dello sama bop ko kay lool dagum lool du tekkal ni han At-tahiyyatu lillahi wa zakiyatullah Assalamu alayka ayyuhan nabiy bi ni wax yoy day tekkal ak daga ala kulli hal ko xamantene manam yalla da gumbal xolam mom ñun mënuñ ci dara yalla ñu yalla boole gindi da ñun wa ke nante bi sallallahu alayhi wa sallam deug kon e leg ñu delu ci suñu aya bi ndax dañ fa bon nga ma jangal ñak bala nga ci comme mom def na ci mom deeng nga mun ihdina siratal mustaqim ihdina yalla ñu gindiñu manam baal bi mi ngi joge ci al hidayah gi tekki han ak gindi ak jubal sa borom subhanahu wa ta'ala manam baal bi ni mu indi fi manam al hidayah mi ngi tekki ak jubal manam day tekki ak tektale ak dilala bi tekki ak tektale leug leug itam manam day tekki ak manam al imala gi tekki ak jeng mais du gep jeng mom lañu tuddé al hidayah jeng gi ñuy wax al hidayah moy manam jeng go xamantene day and ak ak risque manam ak lutfu manam ak ñewante lay andal ak douceur lool moy manam gindi wa gindi jengal nit ki tektal ko mu jaar ko xamantene manam day and ak woyof motax yeenbi sallallahu alayhi wasallam comme hadith bi ñu wax na kharaja rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi marad mautihi wa huwa yatahada bayna thnayn gis nga hadith bo lolo wax yatahada bayna thnayn yeenbi sallallahu alayhi wasallam ci febaru genn gimu genné aduna han mi ngi don dox mais yatahada gis nga muy jeng mais jeng gogo dank lay don ci digeunte ñaari nit bobu al abbas moko teewu nadan al abbas ak ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhum ñu ñoko teewu deng muy dox dank lool moy yatahada gis nga manam kon al hidayah kon fofu la baat bi joge manam ci etymologie bi amma fi nak manam ihdina siratal mustaqim ihdina manam yalla nga gindi ñu nun go kon manam day wax na ñun ñoy ñaan yalla yow nga gindi wala su ko defé so borom subhanahu wa ta'ala daal di wax ñun nañ ko ñaan ak gindé ko légui ñaan gi lan la ñaan deug sax moy lan ad du'a parce que da ngay xamné fu amé talab ak sakku fu mu amé ñetti façon la muñu te génné ñetti yoy ak ciakuté muñu te génné ñetti mbir bu ñëkk bi moy li ñuy wax al amru moy ndigal bo né defal na ngam xam nga moy ma ngi sakku nga def ko bi dama ci and ak insistance moy ndigal mais ndigal mi ngi amé tout temps ci ku mag manam ku kawé diko def ci ku gëna tuuti wa manam comme yalla mom buñu waxé dara né def le nangam sakko ci ñun bir lool ndigal lu tud wala yantou sallallahu alayhi wasallam sakku ci ñun bir lool ndigal lu tud ko ak ku papa par exemple wax né ma ngi sakku ci mom ben affaire diko defal nangam lool ndigal lu tud hein bu fekkenté nak ay morom lañ manam ñom ñaar ño tollo dara ja wala han koku ultimas la tuddu ultimas wa moy daga sakku ci mbir nit ki rek manam moy rek da nga niko wora ko comme genre dal wax ma lu xew par exemple ñeu fekk ben nan ma ngeen ko wax ma lu xew c'est pas parce que da nga ni ko def ko par force wala dang ko won ak culture wala mais da nga sakku ci mom rek lambatu ci mom bir mi dal ne ko dal est ce que dal bu la nexé dal mën nga mu ko wax do mo wax wala do mo wax nangam wala pour lool ultimas la tuddu legui bu boba moy mu am benen manam luñu wax hein addu'a ñaan lool nak moy ki gëna soufé mo koy def ak ki gëna kawé koku da koy ñaan may ma nangam hein